is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Dag dames en heren, welkom voor de eerste keer in Enschede in het Jazz Rock Café. Het ook tevens het allereerste concert ook maar wat hier wordt gehouden. Binnenkort is de opening van Metropool hier ook in Enschede. Zometeen achter mij natuurlijk geweldige band, daar gaan we mee gaan beginnen. Maar even wat huishoudelijke mededelingen. Wat ik wel moet zeggen ook, is vanwege de nieuwe privacywet moet ik even op attenderen dat er kan worden gefilmd. Dus mocht het zijn dat u niet in beeld wilt, dan moet u achteraan gaan zitten of zo. Even kijken van waar het zit. Verder hebben we hier het schemaatje, die heeft u vast wel gezien. Er staat op dat de volgende Jazz Rock Café 13 september dat dan Dan Siegel komt, maar die is helaas verhinderd door een blessure aan zijn vinger. Dan wil dat zeggen dat hij niet helemaal meer komt, maar hij komt zeker nog, maar alleen niet 13 september. En in plaats daarvan komt Alan Hines. En die zou oorspronkelijk ook met Dan Siegel meespelen. Alleen die moet het nou eens eentje doen, maar dat wordt ook helemaal fantastisch. Ook uit Amerika, gitarist. Verder heb ik nog een kleine mededeling. Ik heb hier een stel loten in mijn hand. Daarmee kunt u meedoen. Maakt u kans op een kaartje voor Jeff Lorber concert. Hier in Enschede. 19 oktober. Dus willen jullie, als jullie daaraan mee willen doen, dan moet je even bij mij komen. Dan even je naam invullen. En dan in de pauze of zo, dan ga ik ze trekken. En dan... kom je misschien met een kaartje rijken thuis, zou ik zeggen. Naast mij Richard Smith en The Pact. Ik wil ze allemaal ontzettend welkom heten hier. Nou, Richard Smith kennen we natuurlijk allemaal van Ellie Chilamonic en nog veel meer andere gasten. Dus het zal weer een geweldige avond worden. Ik hou jullie niet langer op. Graag een hartelijk applaus voor Richard Smith en The Pact. Thank you. Thank you. How y'all doing out there? We're doing great up here. We're having a ball. Thank you so much for coming out. This is the first time that they've had music on Thursday nights. I'm honored. I've come 6,000 miles to play for y'all tonight, so I'm really looking forward to that. Those first three songs, one was called Flow, and that was the title cut off of an album I did back in 2000-something, and 2008, I think. And then the one after that was a duo song that I do with a Sicilian guitarist that I do duets with, and we just stretched it out to the whole band. Didn't they sound amazing on that second one? And then we also played an old Pat Metheny song in there, too, that I just adore. So we're working up some new stuff. This next song is written by one of my favorite composers on earth and an incredible person, a song with a message that is still very important for today. What's going on? Thank you. All right. Thanks again. Wow, we're getting to have a crowd here. All right. Looks good. Looks good to us. We're going to continue with a song off of my album Solidified. And this is a very special song because it reminds me of home, which is Oregon in the Pacific Northwest of the United States. It's a piece called Beyond the Mountains. Thank you. right. We're going to do two sets for you tonight. You're making us feel so good up here. I got to tell you. And I believe, yes, I am perspiring. I'm so sorry. Tico comes out to Los Angeles often. And we just got done with we're just about done with a killing new album. A really fantastic, best one I ever made. And I'm going to track my parts up in Finland in the next couple months. But last time Tico was in Los Angeles, he discovered a church down the street from me. And it's great, called the Greater True Life Baptist Church. And believe it or not, this Colombian Dutch person got a little bit churched up last time he was in Los Angeles. They got churched up. So that's the way it goes sometimes. So we're going to let him set this one up. This is a real Los Angeles original written by a fantastic band that's going to be here later this fall called the Yellow Jackets. And this is one of those songs I came up on. So Tico, take it away. Thank you. We'll be back in just a little while. Thank you. Tico Pierhagen on the keyboard. Sita Ausman on the drums. Woo! Zandra Beauvillet on the bass. B.B. King on the guitar. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Thank you.